waxinda azanil jumuhati ak fa nodduk juma ba li jalis ñen aji tok ja patay bu fekke da nga ñewoon ba tok ci juma ji fekk mi bisu juma kon bu fekke nafi woon nga lagay nafi ba nopi kon sif na ñu noddu rek tax nga jokk dal tambali wat nafi la me ne ko doon xaar noddu ga waye nak bu fekke da nga ñew fekk ñu noddu rek mom sey bo nafi la ndegam da nga jitt ci woon ci juma ji fekk waxtu jottugut nga dal nafi la nuy jakkaji dal tok nak du tey bu waxtu jotté bañ noddu nga jokk nafi la wat ndax nafi la yi nga bëgg jittal ñeek jullu juma gi waaw nga xamne kon yow noddu gi taxu la jokk da fekkal nga nek ci juma ja te waxtu jottugut don bañ noddé waxtu jott nak nga bëgg jittal li ngay jittal ci ay nafi la ñeek juma ji lim sik ni kay moy yow waxtu nga ñëwé fekk na julli jot na waye nak noddu guñ nak nga julli ba agal nak légui noddu kef ci tax la jog nak légui mais noddu gel tax jog ya lool am ñu sax bu dé ku ñu roy ci mom nga xamné bu défé ñap né aw défin la lu mu def ñu défé né aw défin la bobu lañ koy sip waye bu dé ko xamné kën roy ci mom sax dis ko sip tax mëna wa mahalul karahati lil jalisi in kana mimman yuqtada bih wa illa fala wa ba'da fardil jumu'ati ak gana faratay jumaaja fi musallaha ci julikayam ba batay nenañu gannaaw bu juli jumaaji noppé sik lañu ngay nafila té iliman genn gut waye nak bu iliman genné rek man nga nafila batay tam bu fekké dox nga setan ko bu genn jakk ji doori ñëwaat tam nga mëna nafila وتخرجنا وتنتفي الكراهة إذا خرج من المسجد ثم عاد إليه فله أن يصلي ما شاء من النفل كون جابال ني غناو جولي جمعه بو فكيه إليمان генغول جمعه جا داني شيب نافله بو فكيه إليمان ген نك با генول واي مانا نا ген خاينا دا ام لو وقتاني با يوي رك واي ген خاجنا فدا генغول رك كوي باتاي ماني سان نافله wala tukrahu def ko ci mom nafila hinda waqti istiwaa fa waqtu yamoga manam sayu jant bi nekki dig asaman bitik bi do xaj yam ci kep nga xamne lim wessu ak lim deggal ñoy mo dong wala mo waqtu yamoga fi jamono kenn sibu fa nafila bo beugé nafila say bo nafila manam nak xam nga ne kon amna waqtu ñu aramal nafila amna waqtu ñu sip nafila so taxawale nafila ci waxtu ko sibé te ñu sopp nga dag ko so taxawale nafila ci waxtu ko aramalé kon day war nga dag ko togo sañu bay wa taxmuna wa qataha wujuban muhrimun bi waqti nahyi tahrimin wa qataha nadban muhrimun bi waqti nahyi karahatin id la yataqarrabu ila llahi ta'ala bima naha hanu taxam nak ahrama kullun hamdan aw sahwan aw jahlan faslun li abdogla te ko ñew ci noddu al adhan noddu sunnatu sunna la fi mawadih ci bereb ye alati ya nga xamne al hadatu li ada an tajtami ha moy bu dajalo an nasu nit ñi bi ha ci ñom kal jawabih ni ki juma yi wal masajid ak jakkay noddu sunna la nodd nak moy yeglene waxtu julli gi jotna fepp fi neegu yalla rek mo xam juma la mo xam jakkal ak lu jakkay jege rek sunna la bu waxto jotté ñu noddu ko yeglene julli gi jotna batay tam bu fekke mbolo dañu taxé ci bëreb bo xamné jappalé né bu noddé am ku ñëw fekk ci leen ci julli ga mo xam dañu garap pench mo xam day ca marché ba batay sunna la ñu noddu waye nak bu dé mbolo mo xamné fay nekk mom xamné né bu noddé tam kenn du ñëw melni mbolo muñ ci kasso sa boba mom duñu noddu sakku ñoom ñu noddu wa huwa mumnad nak al i'lam moy yegle ga bi dukhuli waqti salati ci tab waxtu julli wa al mafrudati wadi muy faratal bil alfaz ci badia al mashruhati duñ yonal re xamal lan moy nodd moy yegle ne waxtu julli gi jotna te yegle ko ci bad yi nga xamne mom la yon teural ne da ngeen ko ci yegle lolou boko defé rek nodd nga wa huwa mum nak moy allahu akbar Allahu akbar Allahu yalla akbaru mo eji mag mom dong mba akbaru mo gëna mag bo tollo lene amna lenen lu mag ashhadu ma ngi sharene annaka lay mbir la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla delako baamu ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu ma ngi sharene anna muhammadan naka muhammad rasulullah dawul yalla delako baamu ashhadu anna muhammadar rasulullah umma irajju top dana delto ashhadatayn yaari sharee bi arfa ci lu gëna yëkëti ko min sawti ci kaddoom nga awalan ci ngeel ben manam da nga yëkëti allahu akbar ci kaw delko baamu wat ci kaw dali wax nak ashhadu an la ilaha illallah ñaar yoon ashhadu anna muhammadar rasulullah ñaar yoon wolbati ko nak baam waat bo xamni moy gëna xumbu bu ñëk ba suma yaqul tok dana wax hayya jublu ci len hal salati ci julli hayya jublu ci len moy ñew len rek hal salati ci julli day wax hayya hal salah nga xam di dindi ñaar tombi nak mas asaqer gi mask nek te fexe ba jangale ko muy hayya hal salah hayya jublu ci len al falah jeuf ji sabab taxe hayya jublu ci len al falah ci jeuf ji sabab taxe muy ñew len ci julli ni nga xamne day taxa taxe momit halon ko gogou takoy mask nek te fexe ba jangale ko ne hayya halal falah ndax bu ne hal fala rek fala kis ab allah firi dimi ne ko ñew leen ci allah bi la te li mbeug wax moy ñew leen ci jeuf ji taxataxe muy julle dal di wax allahu akbar dane li la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla moy mu ne la ilaha illa allah te jangal ahbubu asaqe gi ci illa allah ji waye sidou dana doli fi adani soufi ci nodou souba bahda khawlihi ci gana waxam ja hayya halal falah as-salatu leeru julli khayrun mo gën min an-nawmi ci nof la yu nelaw marateen yar yo na bu de julli souba bo waxe hayya halal falah da nga ci tek as-salatu khayrun min an-nawm aw am ngay jema jang aw am ndax yaay masque ñeek la way non ñu ko wara jange as wala yajusu dagan an yu adana tude fi noddu li salat ñel ak julli min salawat ci julli al khams yedi juroom hatta al jumu'ah ti ba sax julli juma qabl waqtiha ci ñeek waxto mo ñen arab na nak ngay noddul ak julli te fek waxto jotugut ndax xam nga nodde yeg leni waxtu jotna te boko defé te ñeek waxto jotut boko defé fekk waxtu jotut kon wax lu amul lay doon da sax julli juma ba lañu ko noddu rek da fekk tisbar jot nga xamni bu doon tisbar ñu wara noddu mom mok tisbar ñoo bokk wenn waxtu illa salata subhi ndare julli suba fa innahu naka mom yustahabu def na sop an yu adzana bu def noddu la hañal ko fi sudus ci sudus ba ak akhiri bay aji muju min layli ci gudiga qabla tuluhil fajri ci ñek fenku fajar julli suba bi nga xamni dal mom budé ñew day fekk nit ñi tollu ci waxtu nelaw bëgg lañ kon bala jot ñu noddu yété ndax nit ñi mëna yew wajal ko bala jot kon guddi ji boko défé juroom ben xaj bu juroomé jallé bam dess ben bëgg lañ nga noddu kon noddu ku jëk wa Touba dañu aado won ak mom seen digënté ak salatu bu déssé wén waxtu rek lañu noddu ku ñëk nga xamné fañ noddu ku ñëk buñ ci tégaaté waxtu rek dal noddu salatu non nak baxna waxtu lëm mom mënesna fa waaj mënesna fa fagandiko bu baax motax mu ne suma yu adana top def na noddu la hañal ko tan yeen noddu ñaarel hinda duxol waxti fata du waxtu wa bo noddu ne suba noddu yete du tey bu waxtu jote deug deug nga noddat nak noddu gu wone ne fi tolu ni julli jotna koko ja lañuy waxale as-salatu khayrun minan nawm noddu ko jikko ñi yete mom kenn du ci waxale as-salatu khayrun minan nawm way yustahabu def na sop lin mu faridi ñeel kenn idha kan dem nek na musafirin di aju tukki an yu adina mu noddu li hadisi abi sa'idin ngir hadisu abi sa'id ya nak kenn kep kat limi don kenn bu genee tukki da wax tukki rek waye genn dem tol sax ci la wala genn di sammi mom dal sayu xasse genn rek donte mom dong la xamna ne bu nodde itam kenn ñu and ak mom julli du té sopp nañ fu julli jotté rek mu dal noddu té yëkëti kaddo bu baaxa baax ndax daam hadith bu yoonte bi waxan Abu Sa'id ne ko inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiyata fa iza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis-salati farfa sawtaka bin-nidai fa innahu la yasma'u mada sawti al-mu'adhdhini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah tane wa Abu Sa'id yo de gis na la ngay ku bëgg jurgé ak all bi waye bo nekkate ci sa jurgi ba bok ci all bi ba julli jot nga noddu te yëkëti sa kaddu bu baaxa baax ndax kat ku noddu ku ne bu yiss pencé lepp lu jëgël sax noddu rek muy jinné muy nit muy leneen dana la sérel jëf ju baax ja nga jëfoon bu yiss pencé tambihun li ak yete la wal yahzar nawtaniku al mu'azzin ajnod ja min maddi ba'i akbaru ci bijji baagi nek ci akbar day bëgg wax nak yo xam matna moytu boode noddu manam baagi ci akbar moytu ko wax akbar akbar rek la way baabo bijji wut wa ashhadu ak amsa gi ci ashhadu wal jalalati ak amsa gi ci baatu allah lafzul jalala moy allah day bañ nga ne ashhadu wala boko waxe limi tekki moy ndax dana séré té ñu bëgg wax moy séré na né yalla rek ay bor ba séré na né muhammad yalla ko yoni ci kaw nga wax nak ashhadu rek waye bo né ashhadu limi tekki moy ndax dana séré am duma séré batay baatu allah tay bañ nga wax allahu akbar té ñu ngay laacc ko ndax yalla moy mom rek ay bor wala dét ndax am sey boko défé allahu day laacté الله رك لين بوك nga wax ko wagn waqfi namay to taxawé hala la ilaha illa ilaha namay to wax ashhadu an la ilaha manam taxaw ci la ilaha moy asaxfar gog masku masku nek na farlu ci wax ashhadu an la ilaha bu wer bu jalle ci illa allah nak fofu lay taxawé bu wer wa min tarki idghamid dali ak ci bayyi dugal dalga firray ci raga min muhammadar rasulullah ci muhammadar rasulullah xam nga dañuy bind muhammadan rasulullah waye bëgguñu ko jang lool dañu bëgg nga jang da ar yo bëgg dal ci warul ko ci ragi nga jang ashhadu anna muhammadar rasulullah waye nga jang ashhadu anna muhammadan rasulullah jang wërle sa waye taxul ñu tam ko ndax day aw yaqu khawlaqu wa min fathi llahi ak ci fata lam nga min rasulullah ci rasulullah xam nga ashhadu anna muhammadar rasulullah la fata moy maske ci kaw day bañ nga wax ashhadu anna muhammadar rasulullah bu wax rasulullah dedet rasulullah la dañ koy mas ko lonk mom lam gi waye du ko maske ci kaw wa min tarki nuskhi ak ci baye tudduga bil hayy ci haga min hayy hal salati ci hayy hal salati xam nga hayy hal salati bokay wax ngay dag ñaar tomb ñi ci salati gi dal koy mas ke nek mum al saqir gi nga dal di wax hayy hal salah ta bëgg lu ah bobu nga andale ko bañ na rek hayy hal sala sala boko waxe sawara lay firi ñew leen ci sawara wi wa min tarki al hayy ak ci baye haga min hayya halal falahi ci hayya halal falah dana ko wax legi da bëgg wax hayya halal falah nga xamni ahbubu ci halon ko bi dang koy mas ko ne goor ci jangale ko ta bañu wax rek hayya halal falah fala rek mum ab alle fi dina ko wax won legi waya ko dana nek al atanu nodd ga mutarassalan di lu ñolam lu ba bok mutarassilan di aji yolam min khairi madin ci dul ak biji mufritin gu ajeup wala tam teetun du ca gel ak talal batay gop ene boy nodd dañu bëgg rek nga digg doomu bul di xajj araf yi diko xajj muy gudd lol lol bop bul ko gattal lol lol da ngay digg doomu rek lol mo bax mawqofan tay luñu waqaf moy fenn fu nek da ngay dindi masque fu nekkon defa masque nek fa sa baddi daano masque nek mo fay nek do jang ci nodd gi allahu akbaru ngay wax allahu akbar dafa masque nek do jang ashhadu an la ilaha illa allah mas ko wéré wor dé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah bu wax lolu ngay mas ci mujj mas ko nek ashhadu anna muhammadar rasulullah batay hayya ala salati bu ko wax nga wax hayya ala salah ba yépp jeex motax mu ne khayra mu'rab duñu ihrab duñu ihrab moy mujj ga do ko mas lang ko wara mas ihrab moy nga mas ko mas du fa dekk mo xof nak moy nga defo mas ko nek ndax taxaw nga ca taxaw mutawaliyan te ji toftalo bi haythu la yatakhallaluhu ci fo xamni du ko digale sukotu nopi kasirum gi aji bari wala kalamun du tiagenu wax sawr way yamola kana mo xam nek na salamun di abnuyo aw raddan wala fay abnuyo aw khayruhuma wala lul ñom ñaar da wax ni bat noddi bokay noddu day tegalo moy bat bo wax rek tek ci ba ca top waye digeunte bu do fa jaaral leneen nit do noppi lu yag ba nga xamne ku ne deg defene ah man ma defene da noddu ba noppi nga dootu jall lolu tis ko def batay itam digeunte batam morom ci boy noddo fa wax dara la niki bu la kenn rombe bu ko nuyu bu la kenn nuyu bu ko fay bu fa wax leneen tam ci digeunte bat noddu be ak morom ma ngay noddu rek ba lepp daanu wa yustahab defna sok liman yel ka nga xamne samiha ho degna ko ay yahkiya ho mu netliko ila akhir ash-shahadatayn ba ci mujuk yaari sharia min khayr at-tarjiyah ci dul ak delto walaw kan ak donte nekkon fi salati nafilah ci julli nafilah manam sok nañ bo degge ki nodd lu wax rek nga wax ko ba ci yaari ashadi bu ko tambale yekati nga baye netli wi waye ba gomi wax yaari ashadi yu jekki nga xane moy gëna woyef ci kaddu bëggal ñu wax rek nga wax ko wayna fofu lu sam net li yam budé ci yoonu malik bu ko tambalé yëkëti ci kaw rek lu muy gëna xumbi rek nga bayyi net li bi lool nak bo nekkon ci julli nafila itam nek nga taxawal nit nafila rek noddu ko ñu tambalé noddu té ñu tambu rek lu wax rek nga wax ko baagi ci feñu la yam lo nga door bayyi net li bi way shartu defna sart fil muazzini acci aji noddi ja shurutu sihhatin sarti wer wa shurutu kamalin ak sarti mat manam ki noddu amna sart yu ci sart yo xamni moy tax noddu ga wer bu ci amut noddam du wer amna sart yo xamni nak day tax bu gëna bax rek waye bu ci amul du te mu bax fa shurutu sihhati sarti wer ga ay yakone moy mu nek musliman di ab julit bala noddu ga wer ka noddi julit waye ab yefer bu noddon du tax sunna noddu ga am zakarante gor batay kay noddu na nek gor ndax jigen aram na mu noddu balixan tay mukallaf manam nay mag budé goné go xamni xamé wut sax donte waxna bal yi itam du tax mu bax budé nak goné go xamni gu xamé la te sukkandiku ci mag nga xamni mag makoy wax ne ko mag makoy jangal namuy noddé bu noddu ga wër mu xamal ko waxto na mu dem noddu kon dana bax mom haqilante e ji xellu manam ki noddu faawu na and ak sago bu fekke ab dof da dem noddu donte tegalen baade na baade wara tegalo du tax ñu japp ni sunna ci amna wa shurutul kamal sarti matga an yakon moy mu nek xadalante e ji mandu haalifante e ji xam bil awqaat ci waxtu ya sayyitante e ji xumbu kaddu bo nopi neexle ko mutatahhirante e ji laq qaaimante e ji taxaw mustaqbilal qiblati tay ajul qibla ila al isma' day ngir ak deggle sarti nga xamne bu ci amu duté nodd ga bax waye nak mu am ci mo gën moy mu nek ku mandu bu nekkan katchor ku mandu wut duté nodd ga wëf waye nak mu nek ku mandu momi nodd mo gën tay tam mu xam waxti bu bax mom ci bopam bu fekke xamul waxti waye amna ko koy xamal ne ko jot na mu door dem nodd batay baxna tay mu xumbule kaddu ta neexle ko fekkone xumbule woko neexli woko it duté bu waxé bar yi mom rek noddu ga wër bok na ci lay tax noddu gëna bax té noddu amé ak laap amim japp wayé nak bu jekki jekki rek noddu té amul ak japp dañu ko sip dugën dal bok na ci la ci gën mu taxaw ta baña tok sip nañu mu noddu tok té amul ngant bu amé ngant nak mom mëna tok batay bok na ca la ci gën mu djublu khibla lumay nga xam da bëgg ñet yépp dégg kaddo fekké ni yëru radio yëru opérateur tam bëgg wét yépp dégg gaddoom kon mën naa wërélu wét gu ne moo bëti gu wax fa bu budee bu dee nun sax nga xam ne soow bi mooy wankanaa fible sax du tee rek bu fekkee bëgg na waa soow bi dégg bu baax a baax mën na nga wàññi yet mën naa wàññarabiku jublu soow wax ni mu koy defee ci yéen ci des yépp ndax bëgg fépp dégg waaye léegi nag bu rajo yi am léegi nag moom du aajoo jublu fenn fu may rek xibla ndax moom bu ko yàlla dowal rajo yi dina xumb ba àgg ci bidab yi yaatoo yaatoo wa an laa yekkoona ak mbañ nag xat sàllaa di julli tilka salaat googu la julli àllati ka nga xam ne addana noddana la xaa ñeel ko julli ga muy noddal bu mu nekk julli goo xam ne moom ci boppam julli woon na ko ba àggal ñëw rek daal noddal waa jàkk ji ci misaal te fekk na moom googu julli julli na ko ba noppi loolu taamu wuñ ko faslun al iqaamatu liqaam sunnatun sunna la aw kadu sos moo gën a saddliku moo gën a dëgër dina azaan ci noddu littisaaliha ngir jokkoom nga bi salaat ci julli ga nee na liqaam sunna la si dëgër soo xam ne moo gën a dëgër sax noddu ndax moo gën a sës ci julli gi te xam nga noddu moom mayes na koo def te laa boo waaye liqaam moom faaw day aajowoo bala nga koo def fekk nga amul laab wa in taraaxaa ndeem yéex na maa la nga xam ne baynahuma nekk na seen diggante batal kon yàqu al iqaamatu liqaam ba wastu ni fatte sosaateef ko kon boo liqaamee ba mu yàgg gannaaw ba nag nga door a bëgg kàbbar dañu jàpp ne liqaam ba yàqu na saye boo liqaamaat door a kàbbar waqaala wax na ibnu kinaanata ne man tarakaxaa ku ko bàyyi xam dan ci ak tey batalat kon yàqu salaatu ko julleem nga ibnu kinaana nee na koo xam ne daa bañ a liqaam te tey ko ak julleem du baax wax ji gën a wóor nag mooy du tey julli ga baax waaye teewul nag fal ixtiyaatu léemtu ga maanaam la gën a wóor nag an yuf tarasa mooy bu dee fi góorgóorlu xal itiyaan ci dikke bi xaa ci liqaam bi walaa yu tasaaxala te deeful sabantal fii daalika ci loolee dagam kilifa googu dem na ba ne ku ko deful sa julli yàqu kon la gën mooy nee na nga góorgóorlu ba def ko moom liqaam bi te bañ koo sabantal bañ koo woyefal wa haza lii nag fi xaqi rajuli ci àqi góor rek de wa amal mar atu daal jigéen fa iqaamatu liqaam nga fi xaqihaa ci àqam mustahabat nañu sopp la si ran cig yalu wa in lam tuqim ndeem liqaamut falaa itma dit bàkkaar xaleyhaa di ko war nee na nag boo déggee ñu wax liqaam ne noonu la dëgëre noonu lañ ci war a farloo góor a tax ñuy wax waaye bu dee jigéen moom liqaam aggul ci sunna dañ koo sopp rek te bëgg itam wax ko ci suuf wax ko ci suuf boole ci moom jigéen te bu fekkee liqaam utam dara nekku ca wa lafduha baatu liqaam nag mooy allahu akbaru llahu akbaru allahu yàlla akbaru moo gën a màgg wala moom rekkay aju màgg teg wax ko ñaari yoon teg ci ashhadu maa ngi seere ne an naka lay mbir laa ilaha amul benn boo illa allahu dara yàlla teg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah teg ci xayya jublu si leen xàll salaat ci julli xayya jublu si leen alal falaahi ci jëf ji sama pexe xad qaamat taxaw na asalaat julli gi mooy julli gi teew na allahu akbar laa ilaha illa allah dañoo bëgg nag booy liqaam moom nga maas baat yi baat bu nekk lañ ko war a maas lu may na fa nga xam ne fa la sa kàddu yi taxawee moom bu sa kàddu yi jeex ba ngay taxaw moom la gën a wóor ci wéral njàng ma mooy fa sa kàddu yi taxawee nga maas ko maas ka nga nekk waaye daa wóoteeg noddu moom des ko ihraam na nga waxoon fa ngay taxee fépp da nga koy maas kay nekk fii ci liqaam moom dañoo bëgg rek nga jàng baat bu nekk lañ ko maas ne allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala salaati hayya ala lfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbaru laa ilaha illa allahu waaye nag bul fàtte ne dama waxe noonu rek waaye fu sa kàddu daanee rek moom bëgg nañ nga maas ko maas ka nekk ndax arab yi moom duñ nangoo tàmbalee baat maas ka nekk waaye duñ nangoo taxawee ci ab baat maas ko maas dafa dëkk lu may rek maas ka nekk waaw takk-takk yi mooy arab yi duñ nangoo tàmbalee baat maas ka nekk waaye duñ nangoo taxawee ci baat ci maas ka lonk mbaa maas ka ci kaw mbaa maas ka ci suuf kon boone Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah say bo def non mask nek hayya halas salati hayya halal falah qad qamatis salatu Allahu akbar da nga fof nga taxaw say mask nek batay la ilaha illa Allah bo ci taxaw batay say mask nek wa ma la nga xamni zakarna tud nañ ko min ifrad al iqamati ci wetal liqam ma hada takbira ndare kabar ba fa innahu naka mom musannu luñu ñaarel la huwa mom al mashhur mo luñu siwel al mashhur moy lañu siwel fa in shafa andem tolantina ghayr al takbir luñu kabar ba la tujishu du ko doy al iqamati liqam nga ñene li wala wax ni ci boy liqam nga bañ ko jaawal noddu nga xamni bar bu nek dang koy wax ben yon rek mu dess allahu akbar allahu akbar rek ngay baamu yaar yon waye lu bokut ak mom dang koy wax ben yon yen lolou kat moy li siiw ci yon malik nga xamne su fekke amna baat bokut ak allahu akbar nga wax ko yaar yon niki qad khamati salatu nga wax ko yaar yon ne qad khamati salatu qad khamati salatu wax ko ñaar yon sax li qamba du doy wala yatakallamu du wax fi iqamati liqam nga yene boy liqam nak dañu sit nga wax dara lu bokut ak bat liqam ya wala yuruddu te du dello xalaman ci ka nga xamne yusallimu de nuyu xale ci mom bu la kenn nuyo dañu sit nga diko fay don ci sax fay ba fay joxani sa baram la ba fetatu yi tamuñ ko ñoo bëgg rek boko xewé liqam mom du nuyu kenn te bu la kenn nuyo bu ko fay wal musalli aji julli ja muhayyarun kuñu tan lola bayna an yaqoma ci digante mu jog li salat jëm ci julli ga halal iqamati ci waxtu liqama aw ba'daha wala ci gannaawam neena yow nak bu fekke liqamu nga bëgg bok ci julli ga rek bu la nexé koko tambali liqam nga jog fa safa and ak mom taxaw bu la nexé bayyi ba ci bir nga doora jog bu la nexé bayyi bam liqam ba daanel nga doora jog yep ñoyam ci yow waye nak momi liqamu faaw lay taxaw faslun sharaitu salati sarti julli arba'atun ñent la taharatu alqabas la alqabas ani sawd wal ismalan wal badan ak yaram wal makan ak berib ibtida'an ci ak tambali wa dawaman ak ci ak sax neena julli amna yeen di sarti yo xamne mo koy taxa wër di bokut ak farata ya dekk jek moy baye julli walé sobé ci sa yaram ba yere ya ngay sol to bi ne yere ya muswar ak montre yep ci la ak dëru bu ngay taxaw di julli té baña and ak sobe gogou moy baña julli walé sobe gi da wara am ci ba ngay tambalé julli ba bëggay selmal fekkone bi ngay tambalé andi wo sobe waye nga julli ba ci bir sobe dal ci sa kaw sobe su toy dal lay tak dal lay yak julli ga su waxtu wax yaato rek faaw nga wara dag dem tabo sobe ci ñew julli waat wa tax mu ne ibtidaan wa dawaman ba nga tambalé ba ngay nopi yep day ajo nga and ak lab gogou tay bu faté hukumul khabas moy bu la sobe takke dang koy dindé ndox na mi ngay jappé su fekké dang ko dindé ndox mel na mi ngay jappé ni ki nga foté ko sabu rek ba ndox bu soppi ko kon jëm ji dañ ni way atté ba da fay dess batay kon bu dé sa yaram du tax nga mëna julli bu dé sey yéré non bu dé bi nga julé taw nga awalé ci kaw ndox mel na mi ngay jappu ñëk ba atté khabas ba dañ nga door mëna julli wa taharatu hadas ak labu hadas ibtidaan ci tambali wa dawaman ak ci ak sax fi kul salatin ci gep julli datir ko hin guy borom ruko wa sujud ak sujud wa khairiha agudul mom labu hadas moy bula japp waré nga japp bula sangu farata waré nga sangu farata bu fekke tim moy sa farata nga tim lolu moy labu hadas kok momit faawu mën ta ñak day aajo nga amé ko ci ba ngay tambali ba ngay noppi fekkone am won nga lab gogou di julli ba ci bi far ñap ma tok ci misal kon julli ga day yaq mo xamne julli ga dafa amé ruko ak sujud melni julli farata ak nafilay wala muy julli go xamne sax amu ruko ak sujud niki julli ak neew yo ci yema du te bo am yaari lab yoyu mo ba ci sujud alquran sax ba sujud ja moy sax yep du te rek ñu wara am lab gogou wasatul hawrat ak susa hawra bi kasifin ci aji tal bi mu sall sat ci luy tomb ñe tomb ay limu ci nambu ghalifin ajital dok ni sat ci li nga sang sa awra te sangé ko lu tal lo xamné awra ji du fey mu wax la ne kon lan moy awra wa awratu rajuli wa hawratu rajuli awray goor min suratihi mi ngi tambale jumbo xam ba ila rukbatihi ba ca bati womam ba gor mom awra mi ngi tambale jumbo xam ba ci bati womam te sax awra ñang ja deug deug nga xamni mom señ ci afeñal dara moy kanam gi ci buntu kanam gi ci sawmek la ko wor ak buntu suuf ba lol moy awra ji mak jam ak awra ji ñangal ne sax lu melni xeyna womi ak lupi awra la waye ñangi wu ne jojja wa awratu marati awra ji yeen nak al khuratu jadi gor ma ha ajnabi and ak jabru bu gor ak budé julit non lañu bokaté jami'u badaniha moy mbolim yaram wa ila lo ci handare kanam nga wal kafayn ak yari teng ya jigen mom neena budé gor té di julli mba fo xamni ak jabru bu gor man nako fa fek kon day aaji wo mu sang mbolim yaram bepp bepp bam dess kanam gi teng yi dong mo nekul awra ci mom bu ko defé nak bu dé ci yoon malik mom señ nga xol kanamu jigen ji ngam xol ga djublo ci banex tayit ragalo ci fitna bo djublo banex ci xol ga na mba fitna man na ci